i nawilżona. Iwostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Zrób krok w stronę młodszej cery. Wstąp do Rossmana po krem silnie ujędrniający na dzień AA Mezolaser 50+ za jedyne 17,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Czy wiesz, że kapusta, zwłaszcza jej biała odmiana, jest dobrym źródłem witaminy C? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Warto też wiedzieć, że najwięcej cennych substancji znajduje się w świeżej kapuście. No to jedzmy jak najwięcej młodej kapusty, idealnej do obiadu i nie tylko. I obniżmy jej cenę. Jeszcze. No i teraz w Lidlu kupisz naprawdę smaczną młodą białą kapustę. Tylko po złoty 99 za sztukę. Młoda biała kapusta, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 maja, jest punktualnie 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego apeluje o dopracowanie pakietu kolejkowego, bo tylko wtedy będzie skuteczny. Co 8 minut dochodzi w Polsce do udaru mózgu. Ta choroba jest trzecią przyczyną śmierci wśród osób po 40. Papież Franciszek nie wyklucza, że Marsjanie istnieją i raczej nie miałby nic przeciwko temu, żeby ich ochrzcić. Kilka dni temu Naczelna Rada Lekarska zwracała uwagę, że wprowadzane szybko i pod presją zmiany dotyczące leczenia pacjentów onkologicznych nie przyniosą spodziewanych efektów, ponieważ te przepisy są niedoprecyzowane i niedofinansowane. I dzisiaj potwierdza to szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Profesor Jacek Jasem prosi Ministerstwo Zdrowia o sprecyzowanie zapisów przygotowanego przez Bartosza Arłukowicza pakietu kolejkowego. I podaje przykłady. Po pierwsze, niektóre zapisy nie powinny znaleźć się w ustawie, a w aktach prawnych niższego rzędu. W pakiecie znajduje się sztywna granica 7 tygodni od podejrzenia choroby nowotworowej do jej rozpoznania. No świetnie, ja bardzo bym się cieszył, gdyby to się udało zrealizować. Ale jeśli okaże się, że ta granica jest nierealna, a będzie zapisane to w ustawie, no to jak będziemy to traktowali? Nie chodzi przecież o omijanie prawa, tylko o to, żeby je przestrzegać. Po drugie, mówi profesor, nie najlepszym pomysłem jest tak zwana karta leczenia onkologicznego. To jest dokument, który w założeniu ma skrócić ścieżkę osobom z podejrzeniem choroby nowotworowej do diagnostyki, do leczenia, ale w istocie, jeśli się przyjmie, że tych chorych rzeczywiście nowotworowych będzie wśród tych z podejrzeniem bardzo mało, ministerstwo przyjmuje, że to będzie jedna osoba na kilkanaście, to te kilkanaście zostanie ciężko psychicznie skaleczonych. Ale wygląda na to, że premier Donald Tusk temat uważa za zamknięty. Pytany o zarzuty lekarzy, że skrócenie kolejek miałoby się odbyć ich kosztem, odpowiedział, że skrócenie kolejek oznacza naruszenie czyichś interesów, a rząd na pewno nie będzie wprowadzał zmian, dosypując więcej pieniędzy lekarzom. Dane dość przerażające. Co 8 minut dochodzi w Polsce do udaru mózgu. Ta choroba jest trzecią przyczyną śmierci wśród osób po 40 roku życia i główną przyczyną niepełnosprawności. Niestety, gdy zbliża się udar, nic nas nie boli. Są natomiast inne objawy, o których warto pamiętać. Neurolog Adam Kobayashi. Zwykle jest osłabienie kończyn po jednej stronie, opadnięcie kącika ust z takich charakterystycznych rzeczy, a także zdarzają się zaburzenia mowy. To znaczy, że chory często nie może się wysłowić albo nie rozumie, co się do niego mówi. To są zaburzenia czucia również obejmujące jedną połowę ciała. To też są takie charakterystyczne objawy udaru. Pan Paweł Wiśniewski rok temu w wieku 49 lat przeszedł udar mózgu, jest na ręcie, nie odzyskał pełnej sprawności. Z wózka wstałem gdzieś po 2 tygodniach, było to przy ścianie, przy poręczy, no i wydawało mi się, że dzień, dwa, no i co tam, będę chodził, tak? No, co to tam chodzenie? No niestety, no minął już rok i dalej nie jest tak, jak powinno być. Cieszę się z tego, co mam. Najbardziej na udar narażone są osoby, które mają nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, źle się odżywiają i brakuje im ruchu. Papież, mówiąc dziś w Rzymie o istotach pozaziemskich, nie miał na myśli aniołów. Franciszek uważa, że Kościół musi liczyć się z tym, że wraz z poszerzeniem się granic wszechświata stanie kiedyś w obliczu dylematu, czy należy ochrzcić istoty pozaziemskie. Duch tchnie, kędy chce, przypomniał papież. Gdyby jutro dotarła do nas wyprawa Marsjan i jeden z nich zwrócił się do nas z prośbą o chrzest, co by się stało? Zapytał papież. Jego zdaniem większość wierzących byłaby temu przeciwna. W Kościele katolickim pytanie to padało ostatnio wiele razy. Dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego José Gabriel Funes już kilka lat temu powiedział, że życie pozaziemskie nie stoi w sprzeczności z wiarą w Boga. Nie wykluczył też możliwości udzielania chrztu kosmitom pod warunkiem, że okazaliby się istotami rozumnymi i obdarzonymi wolną wolą. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec tego serwisu Trójki nasza reporterka opowie jeszcze o zmartwieniu dużym, które ma dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego. Na jednej z wysp kolonię lęgową założyły kormorany. Utrapienie tych, którzy chronią przyrodę. Tymczasem one same też są pod ochroną. Dotąd kormorany przelatywały tu na połów ryb. Tym razem po raz pierwszy postanowiły wychować potomstwo na małej wyspie niedaleko Półwyspu Wigierskiego. Kolonia lęgowa to na razie 20 gniazd, ale zastępca dyrektora parku Maciej Kamiński obawia się o przyszłość. Jeśli w kolejnych sezonach będzie podobnie, to wyspa upodobni się do niektórych mazurskich wysp. Żrące odchody ptaków wypaliły tam roślinność, jeziora są zanieczyszczane. W szybkim tempie ubywa ryb, bo jeden ptak potrzebuje około 0,5 kg pożywienia dziennie. W tym przypadku zagrożone jest chronione jezioro Wigry. Zadaniem pracowników parku jest ochrona rodzimej przyrody, ale kormoran jest jej częścią. Ptak panoszy się w całej Europie, jak dotąd nikt z tym sobie nie poradził. Jak poradzi sobie Wigierski Park Narodowy, jeszcze nie wiadomo. Być może w przyszłości kormorany będą płoszone, zanim założą gniazdo. Na razie spokojnie mogą wychowywać potomstwo. Renata Siepka, Polskie Radio Białystok. To była ostatnia informacja. Teraz kolejny serwis Trójki o 15. W nocy będzie pochmurno, przelotne opady na północy Polski od 5 do 8 stopni. Jutro bez zmian w pogodzie, czyli na zmianę chmury, słońce, do tego przelotne opady deszczu i lokalnie burze. W Koszalinie 13 stopni, w Warszawie 17, w Rzeszowie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład super lekki notebook Samsung z czterordzeniowym procesorem Samsung za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus razem z Anną Regulską i Dariuszem Pierogiem. Witam i zapraszam. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Nie chciałbym zacząć od użalania się, bo u nas większość ludzi potrafi się użalać, ale nawet państwo nie wiedzą, jaki to jest trudny zawód, taki prezenter rozrywkowy, żeby wymyślić jakiś temat do rozmowy, żeby się nie pogubić w tym, o czym się już rozmawiało, o czym się nie rozmawiało. Zresztą, co ja będę państwu opowiadał? Proszę posłuchać scenki kabaretu Kaczka pchnięta nożem, to sami się państwo zorientują, jaki to jest trudny zawód. A potem zaśpiewa Jakub Pawlak. Akademia Rozrywki. Wyłuszczenie dnia. Goście, komentarze, zagwostki. Violetta, Amanda, Cebula, witam państwa. Jak co dzień wyłuszczymy najgorętszy problem obecnej doby. W studiu jest już nasz gość, pan... Tomasz Nieszpor. A tak, tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom. Panie Tomaszu. Tak? Dziś rano GUS ogłosił, że zamiast 4% wzrostu produktu krajowego brutto, na koniec kwartału mamy 0,9% niedoboru, gdy tymczasem na giełdzie w Budapeszcie tamtejszy wskaźnik BUK zbije rekordy notowań niczym francuski Caccarau 5 lat temu. Czy podziela pan opinię, że w Polsce może to zaowocować spadkiem cen akcji producentów płytek? Ale ja jestem księdzem. No tak, ten strój. Ja już nie wyrabiam z tymi, kurde, codziennymi wyłuszczeniami, codzienna masa tematów, przygotuj pytanie, przewidź odpowiedź i dobierz to do właściwego gościa. Nie no, w końcu musiałam się rypnąć. No dobra, bo chyba jestem na żywo, muszę coś zaimprowizować, żeby jakoś z tego wyjść z twarzą. Proszę księdza. Tak? Lubi ksiądz spowiadać? Na koniec rozwiązano teatr, więc cała w sztucznych ogniach teraz kręci się arena cyrkowa naszych czasów. Metafora, nic tu na pewno, wszystko na niby. Małpa jest cyrku idolem, karzeł podkręca szatańską korbkę. Arena toczy się kołem. Niczym piłeczki w palcach żonglerów wirują duszyczki w koło. Życie przestało być sztuką i stało się sztuczką cyrkową. Dwie siostry syjamskie, prawda i kłamstwo, wbiegają w zwinnych podskokach. Nikt nie odróżni jednej od drugiej, są w jednakowych trykotach. Trykotach. Bóg, gdyby nawet w krzaku ognistym pojawił się między nami, mówilibyśmy, że to magik, kolejną sztuczką nas mami. Lecz dokąd można w cyrku żyć, pytamy stojąc na głowie. Słyszymy drwiący błaz na śmiech. Ballada o arenie cyrkowej, Jakub Pawlak z płyty Sezon. A teraz, czyli 11,5 minuty po godzinie 14, przedstawiam Państwu naszych gości. Agnieszka Rosnerówna i Edward Zawiliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy bardzo. Prosto z Krakowa. Wybrali tę krótszą drogę, czyli samochodem do Warszawy. Tak. Żeby Państwa poinformować o czymś, co już parę lat działa, tak? Ile dokładnie? Dokładnie od 2009 roku, od grudnia, czyli blisko 5 lat, spotykamy się raz w miesiącu w piwnicy gotyckiej Zamku Królewskiego w Niepołomicach na spotkaniach przy czakramie. Przenieśliśmy czakram z Wawelu do Niepołomic, udało się. Nie myśmy tylko oni tam przenieśli. No ale. Jest tak, w Niepołomicach. Jest. I roztacza dobrą aurę podczas tych spotkań. I to są spotkania, w których wy gospodarzycie, wy jesteście gospodarzami tych spotkań. Pojawiają się wasze piosenki. Zresztą coś z tych piosenek za chwilę na naszej antenie się pojawi, ale zawsze zapraszacie jakiegoś gościa, tak? Tak. Są to wieczory liryczno-kabaretowe, więc staramy się zaprosić zarówno świetnych kabareciarzy, jak i wykonawców piosenki literackiej, poetyckiej. Nie sposób wymienić wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, ale gościliśmy dwukrotnie Andrzeja Poniedzielskiego, Magdę Umer, był u nas Grzegorz Turnał, był Grzegorz Halama, Andrzej Sikorowski, Alosza Awdiejew. Dużo krakowskich artystów, prawda? Bo dużo są w pobliżu i można sięgnąć. Ale też co uważam, że jest ogromnym naszym sukcesem. Odwiedzają nas goście, można powiedzieć, z całej Polski, bo nie tylko scena krakowska. No to proszę państwa, my będziemy państwa informować o tym, bo okoliczność jest jubileuszowa, bo to 50. spotkanie. 50. 16 maja w piątek o godzinie 20. Równe 50. spotkanie, jak za każdym razem wstęp wolny na to spotkanie również. Za chwilę państwu jeszcze troszeczkę o tym 50. spotkaniu powiemy. Może ktoś już sobie zaplanuje, żeby 16 maja być w Niepołomicach na Zamku Królewskim. A teraz jedną z piosenek Agnieszki i Edwarda z płyty Niby Nic państwo usłyszą. Zaraz potem odezwie się Andrzej Waligórski. Też nieprzypadkowo, bo potem Agnieszka zaśpiewa piosenkę z tekstem Andrzeja Waligórskiego. No to zapraszamy. Marzenia z czasem z chmur spadają nudno w koronach drzew im tkwić i nagle budzisz się i myślisz, że tu się nie ma o co bić. Książę wszak wcale nie był księciem, a najzwyklejszym donżuanem. Złoto się zamieniło w błoto, bo już zaklęcie odwołane. Pierścień na palcu zwykła śrubka, lekko pokryta śmiedzią już. Zamek piętrowy z wielkiej płyty, a ty masz tylko jeden klucz. Rumak to szkapa całkiem stara, zbroje rycerza zdobierca, a ty skrzydłami wciąż łopoczesz i ciągle pytasz, kiedy bal. Bal i po balu wszystko chwila i już po drugiej stronie lustra stoisz bez marzeń na kutęka i przyszłość jakaś taka pusta. Bal i po balu wszystko chwila, o cóż więc było szaty grzeć, po co codziennie o coś walczyć, by tylko chwilę mieć. Wszystko chwila i już po drugiej stronie lustra stoisz bez marzeń na gutenka i przyszłość jakaś taka pusta. Bal i po balu wszystko chwila, o cóż więc było szaty drzeć, po co codziennie o coś walczyć, by tylko chwilę mieć. Nowe spojrzenie na Hamleta. O, nie wiadomo zupełnie, jak trzeba grać Hamleta. Grano Hamleta różnie, bo grała go kobieta, niejaka Modrzejewska, czy też Kwiatkowska nawet. I Holubek, i Hanuszkiewicz stworzyli kreacje ciekawe. Był Hamlet furiat i wariat, Hamlet cwaniak i Hamlet filozof, nawet Hamlet na motocyklu, Hamlet z pieskiem i Hamlet z kozą, Hamlet myśliciel, zbawiciel i Hamlet zrobiony na Hama. Więc jeden młody reżyser, kiedy otrzymał ten dramat, to najpierw ze zmartwienia zzieleniał jak jakiś ogórek, a potem uderzył głową w kamienny przydrożny murek i płakał i głośno biadolił. O losie, losie fatalny, co zrobić, żeby mój Hamlet był całkiem oryginalny i żeby wśród grona krytyków i kompetentnych osób mówiono, że odczytałem Hamleta na nowy sposób. I tak się tym wszystkim sfrustrował, tak o tym myślał dużo, że rozpił się i nie było dnia, żeby się nie był urżnął. A tu już premiera nadchodzi, już wali na salę publika, już znawca siada przy znawcy, a krytyk koło krytyka. A wtem się uniosła kurtyna, orkiestra zagrała chopaka i spoza kulis wyleciał reżyser na czworakach, wyłącznie w sztywnych mankietach przymocowanych sznurkiem z półlitrówką pod lewą pachą oraz z wetkniętym piórkiem i rąbnął ryjem o deski po stracie równowagi, a jeden krytyk szepnął: to aluzja, że król jest nagi. Tymczasem nasz reżyser czknął, usiadł, potężnie chuchnął, odgryzł zębami butelkę i jął się zalewać matuchną i krzyknął do naczelnika kultury: a żebyś trzasnął. A potem się wypił na wszystkich, ziewnął dwukrotnie i zasnął. I opuszczono kurtynę i dreszcz grozy przeniknął widownię, a potem oklaski zabrzmiały i okrzyki: bis, brawo, cudownie, ach, jakież to nowe spojrzenie, dać mu medal, kupić mu auto. A jeden młody recenzent nawet rozdarł się: autor, autor. Ależ panie, wyszeptał kolega, przecież Szekspir nie żyje niestety. Młodzik pobladł i jęknął: no patrz pan, a ja dzisiaj nie czytałem gazety. Pradawnym czasom hołd i cześć, tyle w nich krzepkiej mocy. Miał porwać dziewkę drew tak leś w godzinę po północy. Więc ubrał się w żelazny złom i siadł w kozackie czółno. I na zegarek spojrzał on, a ten wskazywał północ. Zepchnęli łódź nerwący prąd, kneziowi dwaj wasale. I oto kneś opuścił ląd i puścił się na fale. I dzielnie z nurtem walczył chwat, aż wnęku piasek szurnął. I spojrzał znów na cyder blat, a tam znów była północ. Lecz oto zarżał w krzakach koń, ukryty tam przemyślnie. Kneś skoczył, chwycił cugle w dłoń i cwałem jak nie pryśnie. I pędził tak przez dłuższy czas, bo drogę miał okulną. A kiedy wreszcie z konia zlazł, zegar wskazywał północ. Gdy zaś u zamku stanął bram, by porwać swą dzierlatkę, nie zastał wcale panny tam, tylko niedużą kartkę. Przemarzłam i chce mi się jeść, znajdź sobie inną durną. Pani spóźnialski, buźka, cześć, kneś spojrzał znowu u północ. Zaryczał drep tak niczym lew lub jak armatni wystrzał. I pąknął tam, gdzie widniał sklep starego zegarmistrza. I przed nim stanął chrobry mąż i pośród łez wyjąkał: dlaczego u mnie północ wciąż? Bo to rzekł mistrz, jest kompas. Agnieszka Rosnerówna zaśpiewała piosenkę z tekstem Andrzeja Waligórskiego i muzyką Edwarda Zawilińskiego. Agnieszka i Edward są dzisiaj naszymi gośćmi, a gospodarzami są co miesiąc w Niepołomicach w czasie spotkań przy Czakramie, spotkań kabaretowo-literackich. To jeszcze powiedzmy tylko, kto w czasie tego najbliższego jubileuszowego 50. spotkania. Już nie po raz pierwszy Krzysztof Piasecki będzie naszym gościem. Mam nadzieję, że nie będzie na pewno braku śmiechu. Na pewno będzie wesoło. Wy oczywiście też tam będziecie, też coś zaśpiewacie, prawda? Tak, pojawi się. Też będziemy, zaśpiewamy. Cały czas, zawsze to jest tak, że za 5.12, jak to się mówi, układamy program i często jest sytuacja taka, że musimy zmieniać coś na gorąco, w zależności od tego, w jaki nastrój wprowadzi gość w czasie programu. Zdarzają się takie sytuacje, że na bieżąco musimy coś zmieniać. My się spotkaliśmy tutaj poprzednio, kiedy opowiadaliśmy o waszej płycie. Czy już od czasu, kiedy ta płyta się pojawiła, pojawiły się jakieś nowe piosenki? Coś się stworzyło, Edward? No, ponieważ jesteśmy właściwie gospodarzami już blisko 5 lat, to trudno dla tej samej publiczności śpiewać wszystko to samo. W związku z tym zmuszony jestem pisać, prawda, nowe rzeczy. Zresztą dalej do bardzo dobrych tekstów. No. Wysięgacie właśnie też po klasyka, a to Waligórski, prawda, tak, się pojawia. To trzeba powiedzieć, że Edward szukając tematów do kolejnych piosenek, sięga po najwspanialszych poetów, bo właśnie Waligórski współcześnie, Leśmian, Tuwim, Poświatowska. Ale też są nowe teksty autorów całkiem nowe, na przykład Agnieszka Grochowicz, piękne teksty. Słyszeliśmy chwilę Joanny Szulborskiej-Łukaszewicz. To są nasi znajomi, którzy dają to nam niby, jakieś niby twory. Nic z tej płyty, to jest właśnie Agnieszki Grochowicz. Ta tytułowa piosenka. No to proszę państwa, przypominamy państwu o płycie Agnieszki i Edwarda, Niby Nic, taki tytuł nosi ta płyta. Przypominamy o spotkaniach przy Czakramie w Niepołomicach, najbliższe 16-20. Na które serdecznie zapraszamy. Do jakiejś... Wstęp wolny, przepraszam. A, to ważna tak, informacja. To jest wstęp wolny. Tak. Można się zatrzymać również na zamku, skosztować wspaniałego menu w restauracji, bądź nawet Królewski przespać się w jednej z komnat królewskich. Każda komnata jest nazwana innym królem polskim. Nie będziemy mówić wszystkich, jak się nazywają. A to korci mnie, żeby sprawdzić, czy znacie wszystkich królów polskich, którzy mają swoje komnaty w Niepołomicy. Panie, testuj. No dobrze, to bardzo serdecznie wam dziękuję za tę wizytę, dziękujemy za zaproszenie. Bardzo. No i oczywiście jeszcze jedna z piosenek z płyty Niby Nic. Piosenka z tekstem Wisławy Szymborskiej. Chyba już ulubiona wielu naszych słuchaczy, bo co jakiś czas wraca ten wątek i jak się pojawi na antenie, to od razu państwo na tę piosenkę reagują. To bardzo miło prosimy. Miło to słyszeć. Urodziny. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy serdecznie. Tyle na raz świata, ze wszystkich stron świata, moreny, mureny i morza, i zorze, i ogień, i ogon, i orzeł, i orzech. Jak ja to ustawię, gdzie ja to położę, te chaszcze i paszcze, i leszcze, i deszcze, bodziszki, modliszki, gdzie ja to pomieszczę. Motyle, goryle, beryle i trele, dziękuję to chyba o wiele za wiele. Do dzbanka jakiego ten łopian i łopot, i łubin, i popłoch, i przepych, i kłopot. Gdzie zabrać kolibra, gdzie ukryć to srebro, co zrobić na serio z tym żubrem i zebrą. Domyślam się ceny, choć cena z gwiazd darta. Dziękuję, doprawdy nie czuję się warta. Nie szkoda to dla mnie zachodu i słońca. Jak ma się w to bawić osoba żyjąca? Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę. Co dalsze przeoczę, a resztę pomylę. Kilka egzemplarzy płyty Agnieszki, płyty pod tytułem Niby Nic, mamy dla państwa w upominku. Proszę w tej sprawie dzwonić teraz. 22 i 7 trójek. 26 już prawie minut po godzinie 14. My się rzadko w tej audycji zajmujemy bardzo poważnymi sprawami na pograniczu polityki, ale dzisiaj coś takiego się wydarzy. Jan Węglowski podzieli się z państwem swoimi rozważaniami na temat polityki zagranicznej Rzeczypospolitej, a potem Kabaret Długi zaśpiewa taką piosenkę o tym, żeby nas Europa kochała. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ ostatnio z pewnym niepokojem zauważyłem, że nasza polityka zagraniczna jest wyraźnie nieokreślona, niezrozumiała, przynajmniej dla mnie, dla osobistego, a zarazem obywatelskiego spokoju sumienia, postanowiłem wziąć sprawy we własne ręce i tę politykę zagraniczną uczynić zrozumiałą, przynajmniej dla mnie. Z tej racji, rzecz jasna, racji stanu, zadałem sobie pytanie, kto jest naszym najlepszym kolegą, i zaraz uzupełniłem je o następne. No i czy w ogóle takiego mamy? Po przeprowadzeniu zaś prywatnej burzy mózgu doszedłem do następujących wniosków. Najlepiej byłoby, gdyby naszymi najlepszymi kumplami byli Niemcy i Rosjanie. Ale jest to niemożliwe, bo po pierwsze, oni już się ze sobą od lat kolegują bez nas. Po drugie, i jedni i drudzy bardzo nas skrzywdzili w przeszłości, zatem nie są dobrymi kolegami. Po trzecie, wreszcie mają nas w nosie. W takim więc przypadku my też tam powinniśmy ich mieć. I bardzo dobrze, jeszcze będą się prosić, a my im wtedy takiego chwała jak Polska cała pokażemy. Z Francją nie opłaca się przyjaźnić, bo oni są fałszywi, niby bon ton, merci beaucoup, Chopin, Polański i Fontainebleau, ale nie chcą dać pozwolenia na pracę naszym hydraulikom. No to niech na drzewo spadają z żabojady. Z drugiej strony wprawdzie Anglia daje pracę Polakom, ale jedynie dlatego, że im się samym nie chce robić. Tylko by pili po pubach obsługiwani przez naszych inżynierów, lekarzy i prawników. Sami chleją, a o nas mówią, że jesteśmy rozpijaczeni, takie syny Albionu. Z Czechami nie ma sensu się kolegować, bo za małe pikusie są i nie leżą nad Morzem Śródziemnym. Nie ma więc gdzie do nich jeździć na wczasy. No najwyżej na narty. Ale ja i tak na nich nie jeżdżę, niech więc Czesi się kolegują ze Słowakami, a od nas się odkolegują. Z kolei z tymi Węgrami jest tak. Niby Polak-Węgier dwa bratanki, ale gdyby chcieć naprawdę zrozumieć, co oni o nas mówią, trzeba by było nauczyć się ich języka. Ba, ale kto to zrobi? Hiszpanie i Portugalczycy są za daleko, samochodem minimum 3 dni jazdy, a skąd brać na benzynę? Oni na pewno na nią nam nie dadzą. Ukraina, choć bliska, to jakaś taka niezdecydowana, niby żółto-niebieska, a po prawdzie pomarańczowa. I wieczne pretensje mają o to, że im nasz król Bolesław Chrobry jakąś bramię w Kijowie mieczem uszkodził. No i co z tego? Miał taką fantazję, to i uszkodził. Bo wprawdzie dobrze byłoby kolegować się ze Stanami Zjednoczonymi, ale z moich obserwacji wynika, że oni nas wykorzystują. Przyjeżdżają bez wiz, wykupują wódkę i kiełbasy, niszczą nam zabytki tymi swoimi fotoaparatami i kamerami wideo. Całkiem jak ci Japończycy, a przecież nasze zabytki i bez tego są w strasznym stanie. O przyjaciołach Arabach w ogóle jako chrześcijanin nie wspominam. To w końcu grzech, prawda? Chiny są za duże i za bardzo zdyscyplinowane. W Australii wszystko postawione jest na głowie, a Ameryka Południowa jest za biedna. Jeszcze by chcieli, aby im pomagać. No cóż, okazuje się, że jako naród i państwo skazani jesteśmy na izolację od pozostałej części ludzkości. Kiedy wypowiedziałem tę ostatnią kwestię, uświadomiłem sobie nagle, że moja prywatna koncepcja polityki zagranicznej nie różni się zupełnie od tej oficjalnej państwowej. To straszne pomyślałem. Mam nadzieję, że nie wynika ona z naszej narodowej megalomanii, lecz zwykłego braku pomysłu na nią. Zresztą co ja wygaduję? Przecież każda z tych przyczyn to powód do wstydu. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Bardzo serdecznie. Europa w Europie z Europy odmieniana na wszystkie sposoby. Likwidują szlabany, okopy, demokracja, postęp, dobrobyt. A nas na szarym końcu zostawią, dadzą polizać czasem kawior. Ciekawe, jakby dziś Wiedeń wyglądał, gdyby Sobieski nie dostał wizy. Teraz Kowalski chce Austrię sprzątać, wdychać z Turkiem zapach dewizy. Bo nam nie straszny Hitler i Stalin, byleby w świecie nas kochali. Kochaj nas, Europo, rękę daj przynajmniej my do ciebie piechotą. Trochę czasu to zajmie. Kochaj nas, Europo, lub nas lub przynajmniej. Piłsudski w Rosji nadstawiał karku, Chopina zmogły damy francuskie, pół Izraela, a liści to lubartów, hen za ocean dali im kościuszkę. Ladies and gentlemen, panowie, panie, nie mówię tu o Watykanie. Hitler zawdzięcza Tury Bodźkowi lub Napoleon Dąbrowskiemu, albo na przykład Lenki Bakowi, czy choćby Lenin Dzierżyńskiemu. Mi się wydaje, że to nie jest dobry przykład. Kochaj nas, Europo, rękę daj przynajmniej my do siebie piechotą. Trochę czasu to zajmie. Kochaj nas, Europo, lub nas lub przynajmniej tu. Kto takie klechu Rusom namieszał, kto dla Germana i Czecha kłopot, to każdy człowiek z cienkie Guinnessa, narodowi dej Nobla Europo. Gdzieś tak od Galla i Kopernika miłość o orków w świecie znika. Europo, daj nam trochę serca, to nie jedno cię bez nas, kochanie. Wykrakał nam pierwsza krzyderca, żeby Polska Polską i cóż, tylko Polską zostanie? Lub też poniesie nas fantazja i utuli nas poczciwa Azja. Kochaj nas, Europo, rękę daj przynajmniej my do ciebie piechotą. Trochę czasu to zajmie. Kochaj nas, Europo, lub nas lub przynajmniej tu bałagan i błoto, ale za to oryginalnie kochaj nas. przynajmniej my do ciebie piechotą. Trochę czasu to zajmie, kochaj nas, Europo lub nas lub. Przynajmniej tu bałagan i błoto, ale za to oryginalnie kochaj nas. Kochaj nas, Europo, kabaret Długi i Przyjaciele. Wśród tych przyjaciół wieloma głosami Waldemar Ochnia zaśpiewał. Piosenka już historyczna, ale warto ją sobie, zwłaszcza w czasie takich obchodów dziesięciolecia naszego wejścia do Unii Europejskiej, przypominać i przypominać, jak na te kwestie patrzyliśmy kiedyś. No i co nam z tego zostało? Za chwilę zaczniemy powtórkę z rozrywki. W powtórce z rozrywki więcej historycznych utworów kabaretowych. Zapraszam Państwa. Powtórka z rozrywki przygotowana jak zwykle przez Andrzeja Zakrzewskiego i zaczniemy od monologu Stefana Friedmana z cyklu Dyrektor. Potem piosenka Marka Gołębiowskiego z takiej płyty wydanej już kilkanaście lat temu, płyty zawierającej archiwalne nagrania ze studenckich festiwali, przeglądów kabaretowych sprzed wielu, wielu lat, głównie lata 70., 60. Płyta nosi tytuł Śmiech. Później zapraszam Państwa na spotkanie z Tadeuszem Rosem i Piotrem Frączewskim, kolejny odcinek Rozmówek, i wrócimy do płyty Śmiech, żeby posłuchać utworu Gramatyka Polska. To będzie utwór kabaretu Brylantowe Spinki. Wspominany tutaj dzisiaj Krzysztof Piasecki jest autorem tego utworu. Zapraszam, miłej zabawy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam na naszym zebraniu, na którym omówimy bieżące zagadnienia artystyczne. Słuchajcie, słuchajcie. Nie byłem teraz, wiecie, na premierze Macbetha. Ale jaja! Jak we brytyjskim teatrze. Siedzą przy stole i zabijają faceta, on się odchyla, że niby już trup, z ust mu się leje krew. Oczywiście sztuczna. Nie. Przecież aktorów nie zabijają, koleżanko. Chociaż ja wiem, że jest duża nadprodukcja. Ale to chwileczkę, to by było tak na marginesie. Teraz poruszymy kwestię najbliższych miesięcy. Tak, uważaj. Zbliżają się wybory. Pyta koleżanka jakie? Takie! No, co za pytanie? One mają zmienić zgodnie z deklaracjami oblicze naszego kraju. No przecież, kochani, gazety trzeba czytać, a nie wyłącznie gazetkę zakładową ścienną. Co się pani z niej dowie? Że trzynastek nie będzie? No i co, że nie będzie? Nie przeżyje pani? To słucham. Tak pani chyba oszalała, że co po wyborach? No, oczywiście, że dęby będą, sosny też będą, przecież po wyborach ich nie wytną. Tak, Wisła też będzie dalej wylewała. I Odra też podobnie. Tylko, że będzie inny wymiar moralny tego wszystkiego. Tak, niech pani się uspokoi, no. Nikt nie będzie kazał topoli wyciąć. Cisza. Tak, Bóg też będzie wylewał, proszę pani. Patrz, cholera. Po co ja z tą hydrologią i dendrologią wyjechałem? Proszę już do mnie nie mówić! Bo jak ja mówię, to się ruszam! Jak się ruszam, to jestem śmiertelnie zmęczony. A ja mam cały teatr na głowie. Bo ja, jak mówię, prawda, zanim zostałem dyrektorem artystycznym, to jak państwo wiedzą, byłem aktorem. I to, jak chwileczkę, i to ja byłem bardzo dobrym aktorem. Moja ulubiona rola to Obłomow. 2 godziny leżałem na kanapie bez ruchu. Ja mówiłem, co bym chciał zrobić, a nic nie robiłem. Uwielbiałem tę rolę. Ja wychodziłem po spektaklu wypoczęty. Cisza. Wracamy do wyborów i proszę już mnie nie rozpraszać. Zgłaszają się do mnie różne partie i organizacje, by przygotować ich na ich wyborcy takie meetingi, żeby jakieś spektakle zrobić, które byłyby objaśnieniem ich linii programowej. Ja myślałem na tym. tym. Tak. No, ale zrobienie na przykład takiej zbrodni i kary, to co najmniej pół roku roboty w pocie czoła. A to jest prawda. No, to już będzie po wyborach. A my jak te głupie, zostaniemy z przedstawieniem. Albo, a słuchajcie, albo zaproponowała mnie spektakl hip-hopowy. Jak to? No nie, no proszę państwa. No proszę państwa, kto by w naszym teatrze to zatańczył? No, pani Niusia? Chwileczkę, niech się pani nie obrazi. Doceniając pani talent, to po 10 minutach na scenie by pani wypadło dno z miednicy. No taka jest prawda. Tak? Ja bym 30 sekund nie wytrzymał i mogliby mnie odwieźć do Bakutylu. No, taka jest prawda. Ja mówię obrazowo, ale co robić? To o, ale to jest dobre pytanie. Myśleliśmy nad tym z reżyserem. Doszliśmy do genialnego, prostego rozwiązania. Zrobimy jeden spektakl, ale przekrojowy. Dla wszystkich. Od prawa do lewa przez centrum. Nie będzie to łatwe. Literatura dla wszystkich opcji jest obszerna. Ale damy sobie radę w końcu. Byłem też aktorem, prawda? No. Centralną postacią, uwaga, będzie pan Krzysiek. Tak, który się waha. Waha się. Wspierać go będzie scenicznie jego żona, czyli pani Niusia. Pani się nie obraziła chyba, pani Niusio, za to dno z miednicy? Nie, to taki żarcik był. Cisza! Połączymy zgrabnie fragment rzeczonej już zbrodni i kary z cytatami z książki Karmienie w okresie połogu. Dołożymy scenkę rodzajową Solki na Ugorze, do tego sketch, kapitał w ręku bankruta. A na tyle, bimach! Do muzyki nasi aktorzy będą śpiewali co ciekawsze fragmenty z komisji śledczej. Tak na przykład z głowy, uwaga, to ja tu byłem aktorem, nie? To zaśpiewam. Korytarze były pionowe. Albo kiedy to było? Kiedy to było? Nie wiem, albo nie pamiętam. I tak dalej. Nie schodzi. Dziękuję bardzo. No i tak dalej. Kto ma jakieś pomysły, niech zachodzi do mnie, do biura. Jestem na wszystkich otwarty. Jak ja czuję sukces, to ja już nie popuszczę. Nie, no pan dyrektor, no ale... Co nie zebrana? Ogromnych swych łusek obłaził był jaszczur, a mamut się wspinał na morwę. Gdy z ciemnej jaskini ciemnawy nasz praszczur wyszedłszy powiedział: o w mordę! A poniosło wśród skrzydłów jak masztów paproci wysokich jak wiecha. I zdziwił się praszczur i zdumiał się praszczur, że nic nie przechodzi bez echa. I śmiały się szympanse i chichotały pomoc. Naiwni będą zawsze, naiwni nigdy dość. Papu, papu, papu, drobit zakwitł pomiędzy gałęzie i plodok baobab rozwalał. Gdy praszczur pokraśniał na ciele i gębi, szepnął w ekstazie: o lala! Owładnął nim dreszczyk podobny do kaszlu. Kobietę był ujrzał w swych sidłach. I zdziwił się praszczur, zdumiał się praszczur i stwierdził: ni pies to, ni wydra. I śmiały się szympanse i chichotały głos. Naiwni będą zawsze, naiwnych nigdy dość. A potem nastały uciechy i tryle. Praszczurzył się praszczur z praszczurką, aż ta go zdradziła z przejezdnym gorylem. Śmiało się całe podwórko. Kosmaty, syneczku, pan praszczur to tatuś. Praszczurka kłamała wybornie i dziwił się praszczur, rzekomy nasz praszczur, że tak się fałszuje historię. I śmiały się szympanse i chichotały głos. Naiwni będą zawsze, naiwni nigdy dość. I śmiały się szympanse i chichotały głos. Naiwni będą zawsze, naiwni nigdy dość. Babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie. A pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa. Szyzy. No dobrze. Frączewski. Co to tak syczy? A teraz? No przestało. To widzi pan? No. Panie Piotrusiu, ja już od dawna chciałem pana zapytać, czy to pan napisał taką sztukę pod tytułem Drut w Trynidadzie? Czytałem ją na wakacjach zimowych, jak byłem na nartach w barze mlecznym w Rzeszowie. Ja, panie Dadziu, ja, kochany, ja. Podobała się panu, prawda? Bo mnie bardzo. No czy mi się podobała? Czy mi się podobała? Ależ, panie Piotrusiu, przecież to jest arcydzieło. No, tak. To jest jedna z genialniejszych sztuk, jakie czytałem w życiu, tak. A może nawet przed urodzeniem. To oczywiście, jak to przed urodzeniem? O czym pan mówi, panie Tadziu? Przed czyim urodzeniem, kochany? A przed moim, oczywiście. Pan czytał moją sztukę przed swoim urodzeniem? Oczywiście, panie Piotrusiu, i to kilka razy. A aha, nawet czytałem ją po śmierci. Po pana śmierci? Nie, nie, po pana. To co, ja według pana już nie żyję, tak? Nie, nie, nie, nie. Każdego geniusza docenia się dopiero po śmierci. Aha. Ja pana doceniam, to znaczy, że pan nie żyje. Nie żyje. Nie żyje. Ja czasem nie wymawiam y. Aha. Dawno pan nie żyje? Panie Tadziu, czy pan oszalał, kochany? Ja nie żyję. No, czy pan oszalał? Przecież ja tutaj stoję obok pana. No, ja? Widzi pan, prawda? Stoję w garniturze syberyjskim, w morską pepitę. No. Na głowie mam, widzi pan, mam czury kujawskie, prawda? Tak, na tak. Nogach drewniaki z Donbasu, z polewą węgierską. No, no tak. Przecież to wszystko tak. Widać, kochany, no, nie, prawda? Nie, nie, nie, widać. Chyba. Sztuka jest za dobra, żeby pan żuł. Stanowczo za dobra. Ale nie żuje pan i koniec. I to co najmniej od roku. Gdzie pan leży? Co gdzie leży? Co gdzie leży? No panie Tadziu, kochany, przecież ja stoję. Ja stoję obok pana w garniturze syberyjskim, w morską pepitę. Na głowie mam... Wiem, mam czury kujawskie, no. Na nogach drewniaki z Donbasu z polewą tak. Węgierską. Ale to nie zmienia faktu, że gdzieś pan musi leżeć. Gdzie pana pochowali? Pochowali? No nikt mnie nie pochowa, no panie Tadziu, kochany, no. Ja żyję. O, widzi pan, stoję tu przed panem w garniturze syberyjskim, w morską pepitę. Taka wspaniała, boska sztuka, Drut w Trynidadzie. No, tak. Jakie role, jaki dialog, tak. Jaka akacja. Akcja. Ja mam nadmiar w sobie, i muszę aha. To gdzieś wyładować. Aha, aha. Było dużo na pogrzebie? Na jakim pogrzebie? No na jakim pogrzebie? No cholera jasna, szlak mnie za chwilę trafi, panie Tadziu, jeśli pan mi jeszcze raz wspomni o grobie. Właśnie, panie Piotrusiu, ma pan murowany, czy tylko taka usypana ziemia? Wie pan, ja pytam dlatego, że taki genialny autor jak pan w zasadzie nie powinien sobie pozwolić na byle co, czy na jakiegoś, wie pan, pijanego grabarza. Bardzo był pijany. Kto? No ten grabarz. Debil i kretyn. No ma pan rację, panie Piotrusiu, oni są wszyscy debili. Nie, pan debil, ja? Pan. Ja? Taki kretyn, ja wychodzę. Wraca pan do grobu? Może pana podwieźć? Czym pan woli, tramwajem czy autobusem? No nie tylko debil i kretyn, jeszcze matą, żebym ja wielki pisarz, autor Druta w Trynidadzie, musiał rozmawiać z takim półgłówkiem. No czym ja tak chrzęszczę? Obluzowała się panu lewa piszczel, warto ją podwiązać. Zaraz, gdzieś tutaj miałam sznurek. Matko Boska, zgubiłem gdzieś rękę, zaraz, wiesz, nie widział pan jej, mojej ręki. Nie, panie Piotrusiu, a może leży na podłodze? Zaraz się rozejrzymy. Cholera jasna, przecież ja ją mam. Jak się witaliśmy, została mi w ręce. Proszę, tak. Proszę, zwracam panu. Ale co to za sztuka, co za sztuka. I jakie niesamowite zakończenie. Autor wchodzi do trumny i przed zamknięciem wieka mówi te wielkie, zaskakujące słowa. To już koniec. Sam pan leży? Na razie sam, panie Tadeuszu, ale już upatrzyłem sobie szkielet z sąsiedniego grobu. Mam nadzieję, że to kobieta. Umówiliśmy się wstępnie na randkę, bo szkielet nie najlepiej się czuje. Mówi, że go strasznie łamie w kościach. Bulba. Bulba. Czas teraźniejszy, ja piszę piosenkę. Czas przyszły, ja muszę wyjechać daleko. Czas przyszły niedokonany, ja wracam z daleko. Tryb warunkowy. Jeżeli napiszę piosenkę, muszę wyjechać daleko. Tryb bezwarunkowy. Muszę wyjechać daleko, bez względu na piosenkę. Tryb przyspieszony. Muszę wyjechać daleko bez względu na względy. Ekspres pozdrowienia z daleko przesyła. Czas teraźniejszy, niedokonany. Teraz jest lepiej. Teraz jest lepiej. Teraz jest lepiej, tylko nie można tego mówić w trybie pytającym, tylko w trybie oznajmującym, a nawet rozkazującym. Teraz jest lepiej. Czasem sobie myślę, można by coś zmienić, ale jak się tak dobrze zastanowić, to widzę, że nic. Bo nieważne, czy co zmienię, ważne jest uposażenie. Kiedy się tak zbiorę w sobie, to myślę, że coś zrobię. Ale jak się tak głębiej zastanowić, to nie warto nic robić. Bo nieważne, czy to zrobię, ważne jest, co ja zarobię. Trzeba by się zdecydować, może by tak coś zbudować, zmienić coś czy nie zmienić. Hej, nie będę robił nic, bo nieważne co zbuduję, ważne ile to kosztuje mnie. Czas nie zając, czas to pieniądz, co szeleści lub się mieniąc, pobrzękuje kusząc złotem. Hej, odłóżmy tę robotę, hej raz, pracowniczy marsz, hej raz, pracowniczy marsz. No i to była powtórka z rozrywki. Za 10 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. Proszę Państwa, chciałbym wrócić do jednego wątku, który został tutaj kilkanaście minut temu wywołany monologiem Jana Węglowskiego, piosenką Kabaretu Długi, mianowicie zawiłości współczesnych naszych kontaktów z sąsiadami. Co chwilę słyszymy, że z jednymi jest lepiej, z drugimi gorzej, to się ciągle zmienia. A są takie podstawowe sprawy, które można by było załatwić, gdyby tylko inaczej do nich podejść. Wiem, że na razie zawile to mówię, ale nie będę tłumaczył. Proszę posłuchać, jak sobie można ze skomplikowanymi kontaktami z sąsiadami radzić. To jest tekst napisany przez Grzegorza Żaka w wykonaniu Wojciecha Wysockiego. Ballada nadniska. Jakiś to chłopak, piękny, choć łysy, dziewczyna tuż obok niego, wtuleni w siebie nad brzegiem Nysy i piją wino z Aldiego. Pot mu na czole jasny się perli, miast Glana włożył dziś sandał. On jest skinheadem z blokowisk w Görlitz, zaś jej na imię jest Wanda. Nad brzegiem Nysy w zgorzelcu siedzą, policzki mają ciut blade. Co będzie, gdy się wreszcie dowiedzą znajomi i kameraden? Nagle ktoś, Niemcy? Wraz ku nim idą skinheadzi na ziemi piastów. Każdy z bejsbolem wzmacnia libido. Skinheadów było 12. Oczom nie wierzą. Helmut, ty tutaj z kobietą? Helmut, na Boga, czemu do diabła nie jesteś w butach? Helmut, ogarnia mnie trwoga. Nagle jak na nich nie wrzaśnie Wanda. Weghände od mein kochanka. Teraz dopiero zdębiała banda. Helmut, toż to Słowianka. Helmut wziął w sobie, odwagę zebrał, wodzowi o oczach węża rzekł: Ewa owa z polskiego żebra, lecz Wanda chce mnie za męża. Ewa czy Wanda? Tu węża oki po łysych pogładził włoskach. Polka się wzięła z dumą pod boki. Ich bin Frau Wanda Twardowska. Skin wężo oki, bejsbolem skiną, aż zbili się w tyralierę. Zróbmy porządek, warknął z dziewczyną, bom jest szwarc charakterem. Wtem stójcie, stójcie! Helmut się rzuca i chce powstrzymać kolegów. Ci błąd. Uwagi na to nie zwrócą. Nie błaga on, lecz ostrzega. Nie słyszą skiny. Już wznoszą kije i pół okrzyku, że bić psu! Wandzia was mruknął, Helmut zabije. Ma puchar świata. W dżudzicu. Come here, mówi Wanda z uśmiechem. Oni zaś biegną jak owce. Wnet odgłos, jakby ktoś rąbał dechę. Jak walka dziecka z zomowcem. Skin wężo oki długo się trzymał, aż dotknął piersią się zioła. Wreszcie kurz opadł. W środku dziewczyna chustką ociera pot z czoła. Miłość zagadką jest niesłychaną, wychrypiał Skin z okiem węża. Dorwiemy ciebie niezakochaną, bo miłość wszystko zwycięża. Wanda w Helmuta czule wtuliła twarz i na ucho mu szepce: Du hirst, was für Liebe ist siła, dein Freund recht ma bezsprzecznie. Helmut pokiwał łysą czupryną, przycisnął Wandę do siebie i poszli dalej dokończyć wino. Było im z grubsza jak w niebie. Jakiż to chłopak piękny, choć łysy. Dziewczyna tuż obok niego, wtuleni w siebie nad brzegiem Nysy, wciąż piją wino z Aldiego. On jest skinheadem z Gerlitz od dziecka. Ona w zgorzelcu chowana. Ona to Wanda, która chce Niemca. Miłość jest niezbadana. Żeby utrwalić to liryczne przesłanie tego utworu, jeszcze piosenka Jonasza Kofty i Janusza Strobla w wykonaniu Anny Stankiewicz. Do usłyszenia. Chcę z tobą być. Chcę albo wszystko, albo nic. Utracić cię znów, bo słów mi zabrakło, to za łatwo. Chcę z tobą być, chcę by godziny trwały dni. Uwierzyć chcę w to, nim noc krótka minie, będziesz przy mnie. Nic więcej, chcę w ręce dziś uchwycić swój los. I mówię ci to jak najprościej. Teraz wszystko już o mnie wiesz. Wciąż jesień i wieczny deszcz. I z niskich obłoków jasne światło twych oczu zabłysło w mroku. Teraz wszystko już o mnie wiesz. Wciąż jesień i niemy dom. Nieobecność twa złota, słoneczna tęsknota zostanie ze mną. Chcę z tobą być, to tak naiwnie czasem brzmi. Nie boję się słów, bo nim odejdziesz, musisz wiedzieć. Chcę z tobą być, nim po tej nocy przyjdzie świt. Nadzieja się tli, chwilami mam pewność, będziesz ze mną. To wszystko tak blisko wciąż oddechów twych rytm. I słyszę, jest w nich spokój fali. Teraz wszystko już o mnie wiesz. W